ja kõik on igavalt hall. Päev läbi on saanud ja alanud lõputu tall. Ja kui tunned kõik, mis teed olla mõtletu või, siis ega ruttu ja sure kõige mõistlikum tegu, mis näin. Ja minustki saanud on mul.